Straż Pożarna podsumowała weekend. Po ulewach było prawie 680 interwencji. Izrael stworzył specjalną jednostkę, która ma likwidować odpowiedzialnych za atak terrorystyczny z 7 października. Godzinę temu ruszyły terenowe poszukiwania 44-letniego Grzegorza Borysa, podejrzanego o zabicie 6-letniego syna w jednym z mieszkań w Gdyni. W sobotę za mężczyzną został wydany list gończy. Poszukiwania są prowadzone w lasach wokół Trójmiasta. Rzeczniczka prasowa komendy w Gdańsku Karina Kamińska wyjaśniła, że w dyspozycji oficera prowadzącego akcję jest około 1000 funkcjonariuszy. Policjanci, strażacy, marynarka wojenna i żandarmeria wojskowa, a także strażnicy leśni i grupy poszukiwawcze. Podkreśliła, że poza działaniami na terenach Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego służby poszukują mężczyznę w całym kraju. Jutro z przedstawicielami PiS oraz Koalicji Obywatelskiej spotka się prezydent. W środę będzie rozmawiał z politykami Trzeciej Drogi, Lewicy i Konfederacji. Najprawdopodobniej dziś zostaną ogłoszeni przedstawiciele Komitetu Wyborczego Prawa i Sprawiedliwości, którzy spotkają się na konsultacjach z Andrzejem Dudą. Reprezentacji Nowej Lewicy będzie przewodniczył Włodzimierz Czarzasty, zapowiedział to w Radiowej Jedynce senator Wojciech Konieczny. Podkreślił, że w przypadku współtworzenia nowego rządu Nowa Lewica chce być gwarantem utrzymania programów prospołecznych. W programie Lewicy było bardzo dużo istotnych elementów życia społecznego zawartych i one będą oczywiście prezentowane również po raz kolejny, tym razem panu prezydentowi. Oczywiście pan prezydent ma świadomość tego, że Lewica jest gwarantem utrzymania różnych zdobyczy socjalnych, które w ostatnich latach się dokonały. Także myślę, że tutaj akurat rozmowy będą przebiegały w bardzo przyjaznej atmosferze. Z kolei minister aktywów państwowych Jacek Sasin powiedział w Trójce, że premier Mateusz Morawiecki będzie kandydatem Komitetu Prawa i Sprawiedliwości na szefa rządu. PiS będzie się starało zbudować większość parlamentarną, zapowiedział poseł Prawa i Sprawiedliwości Radosław Fogiel. Pytany o to, z kim będą prowadzone rozmowy, odpowiedział, że ze wszystkimi, którym zależy na rozwoju kraju. My nie jesteśmy przywiązani do żadnych stołków, my nie jesteśmy przywiązani do stanowisk. Nam chodzi o to, żeby polityka, którą będzie prowadził rząd wyłoniony w tym Sejmie, była dobra. Nam chodzi o przyszłość Polski, o przyszłość Polaków i to są najważniejsze sprawy. PiS będzie miało w nowym Sejmie 194 mandaty, potrzebna większość to 231 głosów. Prawie 680 interwencji, zalane ulice i podtopione budynki. To skutki ulewnego deszczu, który padał w weekend. Najwięcej zdarzeń odnotowano w województwie mazowieckim. Na Mazowszu straż interweniowała 150 razy. Pracowity weekend mieli także strażacy z Wielkopolski oraz z województw lubuskiego, śląskiego oraz z wielkopolskiego, mówi rzecznik komendanta głównego Straży Pożarnej Karol Kieszkowski. Głównie dotyczyło to podtopionych ulic, czy podtopionych budynków, piwnice, garaże, tego typu zdarzenia. Przez cały weekend, czyli 21-22, mieliśmy 678 zdarzeń związanych z ulewnymi deszczami, więc dość intensywny czas dla strażaków. W tej chwili prognozy nie przewidują intensywnych opadów deszczu. Rosjanie, nie zważając na straty, atakują ukraińską Awdijiwkę. Miasto jest celem intensywnych rosyjskich szturmów już od ponad niemal 2 tygodni. Ponadto w ostatnich godzinach Rosja atakowała z powietrza obiekty w głębi Ukrainy. O szczegółach Paweł Buszko. Rosyjska armia próbuje otoczyć Awdijiwkę z południowej i północnej flanki. Kilkudniowe szturmy przerywane są okresami zmniejszenia intensywności ataków, kiedy to Rosjanie przegrupowują swoje siły. Jak czytamy w analizie amerykańskiego Instytutu Badań nad Wojną, ostatni taki zmasowany szturm w kierunku Awdijiwki miał miejsce od 19 do 20 października. Nie udał się. Rosjanie ponieśli poważne straty, ale mimo to przerzucają na ten odcinek dodatkowe siły. Tymczasem w nocy 14 rosyjskich dronów Shahid atakowało południowe i centralne obwody Ukrainy. Wszystkie bezzałogowce zostały strącone przez ukraińską obronę przeciwlotniczą. Paweł Buszko, Polskie Radio. Specjalna jednostka będzie likwidować odpowiedzialnych za terrorystyczny najazd Hamasu na Izrael. Będzie to centrum operacyjne Nili, utworzone przez Mossad i Shin Bet, czyli wywiad i kontrwywiad. Po 7 października już ponad 10 członków grupy miało zginąć podczas operacji sił obronnych Izraela atakujących w Strefie Gazy cele Hamasu. Nie było jednak wśród nich najważniejszych celów Muhammada Deifa i Jahaja Sinwara. Obaj znajdują się od 2000 2015 roku na amerykańskiej liście najbardziej poszukiwanych międzynarodowych terrorystów, a obecnie również na szczycie listy Nili. Uważa się, że obaj ścigani terroryści ukrywają się w tunelach pod Strefą Gazy. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W pogodzie dziś kolejny dzień pod znakiem chmur. Sporo ich na naszym niebie, gdzie niegdzie głównie na południu i północnym wschodzie. Przelotne opady deszczu od 11 stopni na Mazurach i Suwalszczyźnie do 17 w Małopolsce. 5,5 minuty po godzinie 10. Ponownie dzień dobry Państwu. To jest Trójka przed południem. Trójkowe pasmo popularno-naukowe. Witold Lazar, zapraszam. Będę z Państwem do 12. Zapraszam na drugą odsłonę naszego dzisiejszego spotkania. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Fleetwood Mac przypomniała się Państwu w jednym ze swoich przebojów. Trójka przed południem, 13 minut po godzinie 10. W poprzedniej godzinie naszego programu opowiadałem Państwu o tym, że do Ziemi dotarł sygnał radiowy, taka gwałtowna emisja fal, najstarsza, jaka do tej pory została zarejestrowana i odebrana, pochodzi sprzed 8 miliardów lat. 2 2 7 3 Państwo dzwonią. Na Ziemię dotarły fale radiowe. Cóż, okazuje się, że radio było pierwsze. To, co nadawała Ewa Adamowi, to drugie radio. A trzecie jest do dziś. Oh, Father, tell me, do we get what we deserve? Oh, we get what we deserve. And we're down, we go, go. Fall, and they will run you. down we go. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 11:05, więc pora już wstać. Dzień mocno chwycić, nim on złapie mnie. Otwieram oczy i biorę się w garść. Nie ma czym przejmować się, bo jest paru ludzi, bo jest parę w życiu dobrych chwil, bo jest parę złudzeń, które warto mieć, by żyć. Choć raz, tylko raz, tu na ten świat Bóg nam pozwala przyjść. Parę chwil zmarnujemy teraz Państwu z Grzegorzem Walijewskim, Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Dzień dobry, Panie Grzegorzu. Pan Grzegorz, jak Państwo wiedzą, jest człowiekiem odpowiedzialnym za pogodę w naszym kraju, więc przed nami teraz krótka rozmowa z cyklu Taki mamy klimat. Panie Grzegorzu, to nie jest nic osobistego. Służbowo muszę zedrzeć z Pana skórę w imieniu słuchaczy za ten ostatni weekend. A cóż tam, czyżby ten deszcz, który się pojawił, to komuś przeszkadzał, że nagle po takim pięknym, ekstremalnie ciepłym dniu, jakim była sobota, gdzie na południu kraju mieliśmy temperaturę wyższą o nawet 14 stopni niż powinno wówczas być notowane, to nagle ten deszcz komuś przeszkodził? Wie pan co, dla człowieka z młotkiem cały świat jest gwoździem, więc jak pan pyta, czy deszcz komuś przeszkadzał, no to ja to zostawię bez komentarza. Ja jako hydrolog uważam, że to był bardzo miły deszcz. Zaraz kończymy rok hydrologiczny, bo przecież kończymy go 31 października. Brakuje tego deszczu, brakowało przez cały październik. No i w takiej Łodzi czy w Warszawie, jak spadło około 50 mm, to w ciągu tego weekendu straty zostały nadrobione. Także ja uważam, że ten deszcz mimo wszystko był potrzebny. A kiedy spadnie śnieg? No, spadł. W weekend przecież na północy było arktyczne powietrze i w Suwałkach, ale też Ełk, Olsztyn, tam ruszyło śniegiem, nawet się zabieliło na chwilkę. Natomiast teraz spokojnie, w przyszłym tygodniu mamy taką, ja bym powiedział, bardzo jesienną, lekko cieplejszą aurę będziemy mieli, bo na tych termometrach zobaczymy wartości praktycznie w całym kraju powyżej 10 stopni, nawet 19 w południowej części kraju. No więc październik nam idzie nie na rekord, ale myślę, że będzie w pierwszej trójce najcieplejszych. Myślę, że około trzeciego miejsca będzie miał. W tym momencie 1,6 stopnia Celsjusza powyżej normy. Także no cóż, to będzie końcówka taka jesienna z takimi dniami słonecznymi, chociaż fronty też tam będą przechodzić. Chodziły, będą się pojawiały nocne mgły, na przykład dzisiaj w nocy, ale to będzie ciepły okres. Tak czy inaczej nadszedł chyba czas swetrów i kurtek. No to wiadomo, ktoś lubi taką temperaturę i tam powiedzmy jeszcze będzie chodził w lekkiej kurteczce, a ktoś szczególnie na północy kraju, no tutaj troszkę niższe wartości temperatur, szczególnie w nocy, bo tutaj będzie spadała wartość do 3 stopni, na południu około 10, ale no już można powiedzieć, że to taka jesienna aura, ale mimo wszystko to, co będzie pod koniec tego października, to te wartości temperatury będą tak cały czas nieco wyższe niż to, co powinno w październiku być notowane, więc nie narzekajmy aż tak bardzo. No ja pan, ja nie narzekam, tylko teraz zbliża się czas Wszystkich Świętych, więc będziemy odwiedzać cmentarze. No i w tym kontekście to pytanie o ten śnieg. Będzie czy nie będzie? Nie, w przyszłym tygodniu. I to chciałem usłyszeć. Dziękuję bardzo. W przyszłym tygodniu nie będzie. Możemy spokojnie jeździć i będzie naprawdę nam aura sprzyjała temu. I jeżeli jeszcze ktoś zastanawia się, czy zmienić opony na zimowe przed Wszystkimi Świętymi, to ci mieszkańcy północnej części kraju już powoli mogą tam się umawiać i zmieniać, bo ta temperatura średnia jest poniżej 7 stopni Celsjusza. Natomiast centrum, południe, tutaj jeszcze ta letnia będzie dawała sobie radę, ale już po Wszystkich Świętych myślę, że można się umawiać. Grzegorz Walijewski, Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Człowiek odpowiedzialny za pogodę w Polsce. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Yeah.

Dobry piesek. Tak brzmi tytuł najnowszej norweskiej produkcji filmowej. I niech nie zmyli Państwa ten Dobry piesek, bo to nie kolejna produkcja familijna. Dobry piesek to horror. Historia o mężczyźnie, który lubił przebierać się w kostium psa. Więcej o tej produkcji opowie Państwu nasz dzisiejszy gość, filmoznawca Grzegorz Fortuna. Kwadrans przed 14. Rozmawiać będzie z nim Ryszard Jaźwiński. A kolejny serwis kulturalny, na który już teraz zapraszam Państwa w imieniu Małgorzaty Łukowskiej o 14.30. Tu Trójka, audycja przedpołudniowa za 27 minut 11.

kiedyś z tobą i ze mną, ale wiem, że kochałem cię, jakbyś była snem. Jasne, wszystko jest dokładnie takie, jakie ma być. A nie po to zapalasz lampę, żeby potem ją w ciemności kryć. Nie, nie, nie, nie, nie. Moje serce pełne ciebie, moje serce jest twoje. Ile godzin nie widziałem cię już nawet nie wiem, ale wiem, że zawsze jesteśmy we dwoje. Godzin nie widziałem cię już nawet nie wiem, ale wiem, że zawsze jesteśmy we dwoje. Moje serce pełne ciebie. Tomek Lipiński w Trójce przed południem. Kwadrans, jesteśmy przed godziną 11. Pora na wycieczkę. No to zabieram państwa dzisiaj do położonego tuż przy stolicy Podkarpacia Tyczyna. On jest celem naszej dzisiejszej podróży. O tamtejszym pałacu opowiedzą państwu, jak zwykle, Marta Piasecka i autor książek i przewodników Marek Gaworski. Trójka po królewsku. Dzisiaj niebywały i zadziwiający Tyczyn na Podkarpaciu, który położony jest około 10 km od Rzeszowa, czyli stolicy tego regionu. Najcenniejszym oczywiście zabytkiem tego miasta, oprócz budowli sakralnych, jest okazały pałac, który należy również do najciekawszych obiektów tego typu w województwie podkarpackim. Obecnie dawna rezydencja Branickich i Wodzickich znajduje się w bardzo dobrym stanie, dzięki czemu do miasta przyciąga wielu miłośników, zamków i pałaców, czyli nas. Historia samego miasta sięga lat 60. XIV wieku i wówczas była to własność królewska. W tym samym stuleciu właścicielem Tyczyna był Otton z Pilczy, a po jego śmierci małżonka Jadwiga. Na początku kolejnego wieku Tyczyn ponownie powrócił do króla. W latach 20. XV wieku Jagiełło nadał miejscowość Janowi z Liczyna, a potem właścicielami była rodzina Pileckich, która zajmowała dobra do połowy lat 80. już kolejnego wieku. Potem gospodarzami Tyczyna byli przedstawiciele rodzin Kostka i Opalińskich. A kiedy powstała pierwsza siedziba szlachecka w Tyczynie? Pierwszy obronny dwór został zbudowany w drugiej połowie XIV wieku. Jednym z pierwszych właścicieli była rodzina Pileckich. Do najbardziej znanych przedstawicieli tego rodu w kolejnym stuleciu należał Jan, który był pasierbem króla Jagiełły, pełniącym funkcję wojewody i kasztelana krakowskiego. W latach 90. XVI wieku dwór został spalony w trakcie najazdu Tatarów i dopiero w XVIII wieku w jego miejscu powstała nowa siedziba rodziny Branickich, no, którą potem rozebrano. Jeden z następnych gospodarzy, Piotr Wodzicki, zbudował modrzewiowy dworek, lecz i również on został rozebrany po II wojnie światowej. Tyczyn, podobnie jak wiele obiektów, o których mówimy, często zmieniał swoich właścicieli. I bardzo często były to znane rodziny. W latach 40. XVII wieku Tyczyn stał się własnością Działyńskich. W 1670 roku Jan Klemens Branicki najechał na własność Michała Działyńskiego. Spór pomiędzy nimi o Tyczyn ciągnął się aż do 1690 roku. Wówczas to podpisano ugodę pomiędzy Stefanem Mikołajem Branickim a Stanisławem Działyńskim. No niestety na korzyść właśnie Branickich. I przez długi czas w XVIII wieku majątek był własnością bardzo znanego Jana Klemensa Branickiego, a po jego śmierci dożywotnią właścicielką została już wdowa po hetmanie Izabela Poniatowska. Główną siedzibą miejscowych rodzin jednak nie był wspomniany dworek, lecz obecny pałac. Fundatorem obecnego pałacu był hrabia Ludwik Wodzicki, który w latach 60. XVII wieku wzniósł właśnie tą ciekawą, eklektyczną rezydencję. W późniejszym międzyczasie była ona sukcesywnie rozbudowana. I coraz bardziej eklektyczna. Tak, jest to pomieszanie naprawdę kilku stylów. Pod koniec XIX stulecia powstał m.in. pawilon gościnny, a potem oficyna, którą połączono z pałacem właśnie wspomnianym pawilonem. Pałac przez wiele lat był własnością słynnej rodziny Wodzickich. Stał się ich własnością w 1820 roku za sprawą Piotra Wodzickiego. Wodzicy pochodzili z Krakowa, zaliczali się tam do najbardziej wpływowych rodzin magnackich, a jednym z najbardziej znanych przedstawicieli rodu był Ludwik, konserwatywny polityk związany z hotelem Lambert książąt Czartoryskich. No świat jest mały, a właściwie Polska jest mała. Potem pałac jednak zmienił swoich gospodarzy i kto był następnym właścicielem? Kolejną właścicielką była Izabela, córka hrabiego Ludwika oraz żona księcia Janusza Radziwiłła. W 1911 roku zdecydowała się jednak o sprzedaży pałacu Witoldowi Uznańskiemu, który już został jego właścicielem do lat 20. ubiegłego stulecia. Jak potoczyły się losy pałacu po II wojnie światowej? Czy doznał wielu zniszczeń? Na szczęście nie w trakcie II wojny światowej, ale w latach 50. XX wieku podjęto prace remontowe z powodu wcześniejszego wieloletniego okresu zaniedbania. Zlikwidowano galerię wówczas od strony parku oraz przebudowano oficynę. A kolejny remont miał już miejsce w XXI wieku i dzięki temu pałac jest w bardzo dobrym stanie i jest siedzibą miejscowej szkoły. I jest niezwykłą perełką architektury. Miszmasz, eklektyzm, wszystko to znajdziecie Państwo w Tyczynie. Zapraszamy bardzo serdecznie razem z Markiem Gaworskim, który jest autorem książek i przewodników. Trójka po królewsku. And it's all-